میرے نبی میرے پیارے نبی، میٹھے نبی میرے اچھے نبی، سچے نبی میرے سہنے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی۔ رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی۔ صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، شیر خدا کا واسطہ مولا علی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ، ہم کو دکھے روزہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی۔ کوئی نہیں پیارے نبی تیرا سراپا یا بشر، کوئی نہیں پیارے نبی تیرا سراپا یا بشر جو یہ کہے میں تجھ سا ہوں، جو یہ کہے میں تجھ سا ہوں، ہاں یہ کہے میں تجھ سا ہوں، دشمن ہے وہ زیادہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، میٹھے نبی میرے اچھے نبی، سہنے نبی میرے سچے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوار تیرا۔